بنازم قدرت رب توانا، خداوند کریم و پاک و بینا، خداوند کریم و پاک و بینا، همیشه لطف رحمانم به ما است، چه زیبا نام حق را دوا است، چه زیبا نام حق را دوا است. بنازم قدرت رب توانا، خداوند کریم و پاک و بینا، خداوند کریم و پاک و بینا، همیشه لطف رحمانم به ما است، چه زیبا نام حق را دوا است، چه زیبا نام حق را دوا است. محمد بدر تابان و منور، تمامی انبیا را هست سرور، تمامی انبیا را هست سرور، رسول پاک و خیر المرسلین است، تمام انبیا را چون نگین است، تمام انبیا را چون نگین است. بنازم قدرت رب توانا، خداوند کریم و پاک و بینا، خداوند کریم و پاک و بینا، همیشه لطف رحمانم به ما است، چه زیبا نام حق قلب را دوا است، چه زیبا نام حق قلب را دوا است. احادیث نبی روشن و تابان، کنن پر نور حریم قلب مایان، کنن پر نور حریم قلب مایان، حلیم و بردبار استاد دانا، کلام نابتان حقا چه زیبا، کلام نابتان حقا چه زیبا. بنازم قدرت رب توانا، خداوند کریم و پاک و بینا، خداوند کریم و پاک و بینا، همیشه لطف رحمانم به ما است، چه زیبا نام حق قلب را دوا است، چه زیبا نام حق قلب را دوا است. تو ای استاد دل ما راضی کن، به هنگام سحر ما را دعا کن، به هنگام سحر ما را دعا کن، صحیح مسلمم آمد به پایان، به درگاهت قبول فرما خدایا، به درگاهت قبول فرما خدایا. بنازم قدرت رب توانا، خداوند کریم و پاک بینا خدا بند کریم و پاک و بینا همیشه روت فرمانم به من زیبا نام قلب را دواد زیبا نام قلب را دواد خداوندا به لطفت ای خدایا شنو از ما خدایا این دعا را شنو از ما خدایا این دعا را استادم هر زمان دور از گزند با همیشه هر کجا هست سر بلند باد همیشه هر کجا هست سر بلند باد بنازم قدرت رب توانا خدا بند کریم و پاک و بینا خدا بند کریم و پاک و بینا همیشه لطف رحمانم به ماست چه زیبا نام قلب را دواست چه زیبا نام قلب را دواست بنازم قدرت رب توانا خداوند کریم و پاک و بینا خداوند کریم و پاک و بینا همیشه لطف رحمانم به ما است چه زیبا نام قلب را دوا است چه زیبا نام قلب را دوا است صلوات محمد و آل محمد.